بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كذلك درس الأربعون النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد تندليا نشرح حديث يسابة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ أو قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فكسوما ما يلزو يا أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى katika kueleza nasiha, na tukasoma an-nasihatu lillahi wa likitabihi. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma wan-nasihatu li rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullah: والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة علومها ونشرها كذا، وفيما نقله عنه ابن رجب استثارتي ومعادات من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. هاني ما يليز يا أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله كتك قويليز النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاية نرتكى وعنزة كوية إليزة. قوله: والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وهي قريب من ذلك، أي قريب مما سبق أن بينه رحمه الله تعالى. ما يلز ياكه يمفنانا نالي ألو يلز قبلها. الإيمان به، والإيمان به صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. كمؤمن نتوما صلى الله عليه وسلم ننجوزو katika نجوزو za إيمان، مسingi katika مسingi ya dini، كما في حديث جبريل، كما tulivyotangulia kusoma katika حديث inayojulikana kama حديث جبريل. وهذه الأصول جاءت في القرآن، na misingi haya yamekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mithla qawlihi jalla wa ala: walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin fal imanu bir rusul aslun min usulil iman. Kuamini mitume ni msingi katika misingi ya iman. Famina nusri للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به katika nusha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam ayl iman bi annahu rasulun mursalun min rabbil alamin kuamini kuwa ni mtume aliyetumilizwa na Mola mlezi wa walimwengu wote Allah subhanahu wa ta'ala وأنه بلغ الرسالة نكون أمفكيش أجنب أمفكيش رسالة وأدى الأمانة نكفكيش أمانة ونصح الأمة ونصيح أمة نكوتكي خيري نكوالكيزة كتكيلة لنبلا خيري وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين alijipinda mtume sallallahu alayhi wasallam kupigana jihadi kueneza hii dini mpaka alipofikiwa na mauti wama taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi wala sharran illa hadharaha minhu sallallahu alayhi wasallam hakuna khairi yoyote isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amewaelekeza umma wake katika khairi kama hiyo na hakuna shari yoyote ile isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amewatahadharisha umma wake kutokana na shari kama hiyo قوله وبما جاء به الإيمان به وبما جاء به وقد جاء عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة ثم صلى الله عليه وسلم أمكوجا نقرآن نسنة قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي القرآن والسنة جاء عليه الصلاة والسلام بالقرآن وجاء بالسنة النبوية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم كوجنا القرآن نبيا مكوجنا السنة سيدزو بوكيلي وكتوكو بوكييم ثم صلى الله عليه وسلم فمن النصح له الإيمان بما جاء به katika nasaha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuamini yale aliyokuja nayo amma man jahada wa lam yu'min bima jaa bihi au bi shay'in mimma jaa bihi alayhi salatu wassalam fa innahu la yakunu nasihan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ama yule anayekanusha na kukataa kuamini yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam basi huyu haja kuwa ni mwenye nasaha juu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam qala al-imanu bihi wa bima jaa bihi wa tawqiruhu wa tabjiluhu توقير الرسول صلى الله عليه وسلم هو احترامه ومعرفة قدره وحرمته ومكانته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه توقير كم وشيم تومي صلى الله عليه وسلم نكوديو وشوشاك نشيما أمبايو أستحقي كوبيوا وعظيميشوا التعظيم اللائق به صلى الله عليه وسلم أما عظميشه نكم تكوزا كنا كلنغانا نيه عليه الصلاة والسلام دون غلو فاسي نكفكيا كن يكبت مفاك لأنه صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو أشد التحذير So Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha sisi kutokamana na ghuluu na kupita mipaka. Katoa tahadhari sana juu ya hili suala zima la ghuluu. Hadhara min alghuluu umuman wa hadhara min alghuluu fihi khususan. Mtume sallallahu ametahadharisha kutokamana na kutupa mipaka ghuluu umuman katika kila jambo. Iyakum walghulu halaka almutanatti'un, kakataza umuman ghulu katika kila jambo na hususan juu yake yeye. Walihadha qal la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, msinisifu mimi mkapita mipaka kama walivyofanya manasara juu ya Isa alayhi salatu wassalam. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, mimi ni mja wa Allah, semeni ni mja wa Allah na ni mtume wake natosheleka. Na hicho ni cheo kikubwa sana cha mtume sallallahu alaihi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها, sipendelee niweke katika cheo zaidi ya kile cheo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameniweka, pale pale panatosha. Fahadhar alayhi salatu wassalam min alghulu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha watu kutokamana na ghulu. Walihadha yajibu an yuwaqqar wa an yuhtaram وأن يعرف له حرمته وقدره عليه الصلاة والسلام, ولا يكون ذلك حاملا للإنسان إلى الغلو فيه. نواجب كم وشيم متوم صلى الله عليه وسلم نكم تكوز متوم صلى الله عليه وسلم نكديو أشي وشاك إنقاوة إلو لسيم فلكي متو كتب مباك كفاني غلو كتك ديني. لأن بعض الناس يهلك من جهة التعظيم, بعضي أواته وانقمية كتك وبنده وكو عظميش, يزيد في التعظيم القدر المناسب فيقع في الغلو المذموم. أبيت مباك أبيت إلى قدر أمبايو أباس وكفكية كتك كو عظميش أكواني من يكتنبكية كتك غلو ambayo imesimangwa kisheria. Walihadha qala ba'dhu as-salaf wa hal halaka man halaka illa min jihati at-ta'zim, je hakuangamia mwenye kuangamia isipokuwa katika njia ya kuadhimisha. Kwa hivyo yule ambaye atakuwa ni mwenye kuadhimisha kupita mipaka huenda akaangamia. Na haya ni mambo yaonekana haswa kwa ahli bid'ah min al-khurafiyin mutasawifa, utawakuta wataja sifa za ajabu sana, mpaka mmoja wao katika mashairi yasema anta al-awwal anta al-akhir Muhammad anta al-zahir anta al-batin Muhammad, kufikia mpaka kusema hivyo, kama anavyoeleza jambo hili Sheikh Abdurrazzaq Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, kwa msomo majalla mpaka mtu kufikia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kumpa mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wanaghulu, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al-hadith al-amim. Hivyo akawa amsifu mtume sallam kupita mipaka. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami, katika ilmu yako ilmu iliyo katika lawhi al mahfuz na iliyoandikwa na qalam, yani kila kilichoko katika lawhi al mahfuz kijua. Hii ni ghuluu ya kupita mipaka. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza ili jambo. Kwa hivyo ni katika nusha kumheshimu Mtume sallam na kumadhimisha, lakini kutotupa mipaka. Qala wattamassuku bi ta'atihi, kushikamana na taa yake. An yakuna al-'abdu mutamassikan muhafizan 'ala ta'ati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, awe mja atashikamana na kudumu katika kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ta'atuhu min ta'ati Allah, katufahamu kuwa kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, mwenye kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam huyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'siyatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ma'siyatu Allah li'annahu muballigh, qala jalla wa ala wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin, kum'asi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa yeye isipokuwa ni mwenye kufikisha ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yafikisha ujumbe ndio kazi kubwa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ata'ahu faqad ata'a Allah wa man 'asahu faqad 'asa Allah. Kwa hivyo mwenye kumtii huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam huyu amemtii Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kumaasi amemaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha min an-nasihati lahu alayhi salatu wassalam an yatamassaka al-'abdu an-nasih bi ta'atihi alayhi salatu wassalam, katika nasiha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mja kushikamana na kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم صلى الله عليه وسلم أمة وانقوات وتنجي ببون اسبقوا تكيكتا masahaba waliposikia maneno hayo wakamuuliza ya Rasulullah, nani atakayekataa kuingia peponi? Janna, nani akataa kuingia janna? Mtume sasa anasema anayenitii mimi ataingia peponi, anayekataa kunitii mimi akaniasi, basi wao amekataa kuingia wapi? Peponi. Fa min an-nasihati lahu sallallahu alayhi wasallam an yuta'a. Kwa hivyo katika nasiha kwa Mtume sallam ni watu wamtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ihya'u sunnatihi, na salaha endelea katika kueleza nasihatu ar-rasul, asema wa ihya'u sunnatihi, na kuhuisha sunna zake. Aidan hadha min an-nasihati lahu alayhi salatu wassalam, hii ni katika nasiha Mtume sallallahu alayhi wasallam, an yas'a al-'abdu fi ihya'i sunnah, awe mja atakimbilia katika kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kathiran ma tumatu sunnah fi kathirin min al-buldan wal manatiq, mara nyingi sana utapata sunna ni zenye kufishwa katika nchi mbalimbali na sehemu mbali mbali. Wala yakunu inda nasi minha khabar, watu hawana habari na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawajui kama kama hii ni sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa ihya'u sunna haythu al-balad allati matat fiha as-sunna hadha min an-nush lir-rasul alayhi salatu wassalam, kuhuisha sunna katika sehemu ambazo sunna imekufa, hii ni katika nasaha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. أن يعمل الإنسان في بلده أو في منطقته على إحياء السنن الثابتة الصحيحة المروية عنه صلى الله عليه وسلم. أبي أتفني بديم تنفني كازي كتك نشي أديوب كت katika sehemu alipo kuwakumbusha watu na kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizofishwa na watu. Hii ni katika nasiha. وليس من النصيحة له صلى الله عليه وسلم في شيء أن تحيى البدع أو أن تنشر البدع. نسيو كتك نصيحة كمتوم صلى الله عليه وسلم كبسا كحيش بدع نكوينيز بدع وابو باذي وإسلام أمبو وزاكو شكيا سهيم أمبو هايكم بوكيا تيزو بدع وإسلام وكو على الفطرة لكن وكينجي واو wakawa ndio chanzo na sababu ya kueneza nini bid'a. Takuta mfanyi biashara kafungua mtambo wake sehemu fulani, basi akishafungua pale atafuata misikiti. Una shida gani? Taa, ah, shikeni. Una shida gani? Maji, ah, chimba kisima, fanya hivi, fanya hivi. Lakini kuanzia mwaka huu tutasoma maulidi hapa. Eh, wallah, si bora saidia, mwamlipa imamu, mwamlipa nani nani, basi. Wakuta sehemu ambayo walikuwa wamesahau mambo hayo, yeye ndio kwanza ahuisha bid'a katika sehemu kama huu. Ni mtu muovu sana, mtu muovu sana. Badala ya kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufikiria watu vipi watafundishwa dini yao, wao wafikiria kuhuisha bid'a, na wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema Allah alizowapa wakazitumia katika njia ya kuhuisha bid'a. Na watu wa bid'a ni kipi walichokitanguliza katika Uislamu? Ni kipi kikubwa walichokitanguliza isipokuwa kupoteza watu katika mambo yasiokuwa na maana? Nakumbuka wakati mmoja Firi Sheikh Ali yuko hapa, tulikuwa pamoja Nildor Kapsabit kule. Kapsabit, Kapsabit, Kapsabit kule sehemu za Kenya bara, kwenye chai sio na kahawa, baridi yote iko huko, mvua zote huko, mashallah, katika neema mwita Highland sio alhasil. Alhamdulillah, tulitoka na ikhwa da'wa, nakumbuka tulikuwa pamoja na Abul Fadl Muhammad Mafuta, Sheikh Muhammad Hassan kwa na Ustaz Ali Bendera na ikhwa wengine ambao tulikuwa na wao katika msafara kama ule. Sikumbuki wote, lakini tulikuwa watu kiasi takriban watu 7-8 mpaka 10 takriban. Almuhim, tulivyofika kule ikawa tukishukia msikiti tufanya kama daura ndogo ya kufundisha tauhid, kalima tauhid kidogo, kisha sifatu wudhu in nabi sallam, namna alivyotawadha Mtume sallam, tukisoma kisha tukifanya kwa vitendo na wale waliohudhuria, kisha sifatu sala pia kwa vitendo, kisha baada ya hapo namna ya kuosha maiti kuvika sanda practical pia tukafanya. Ikawa kila tunakokwenda tufanye hivyo tu, kisha tuenda zetu. Kila msikiti kishukia siku nzima toka alafu baina al-maghrib wal-isha tukitawanyika wakienda kutoa mihadhara kule Kapsabet. Tulipofika, wa alaikum salam, kulikuwa na mzee mmoja wasema katika ahlul bid'a watu wa tariqa, yuko pale zaidi ya miaka 30 kama sikukosea, sio miaka 30, kwa pamoja na Ustadh Ali ufahamu, hajatoa hata imamu wa kuswalisha magharibi miaka 30. Ustadhi huyo amewekwa kwenye madrasa someshi kwa miaka 30, hajatoa mwanafunzi hata mmoja aweza kusoma swala jaharia. Wao wenyewe wasema hivyo, wakazi wa pale. Miaka 30 mtu apoteza umri wa watu tu, eti amewekwa pale dawa afundisha, hakujatokea mwanafunzi hata mmoja, narejelea tena, hata mmoja, wala hatukuona wale wenyewe watuambie hata mmoja ambaye waweza kusimama akaswalisha salatu al-maghrib mfano, ama salatu al-isha ama salatu al-fajr, labda Allah Allah kiwa taswalisha dhuhri na asr kwa sababu azisome kitu ni siri, ana usome kwa sauti. Wale mabwana tukiondoka pale wakasema alhamdulillah Allah jazakumullahu khairan, mtufundisha alikuwa tujui kutawadha kweli, watu walikuwa wajui kutawadha, na hata umo kwetu msiende mbali kule mbali, hapa hapa tu misikiti yetu hiyo tu wajui kutawadha, swala zao ovyo ovyo, si kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam wengi wetu. Kisha wakasema, kumbuka haya maneno, akisema mmoja katika wale wazee watu wazima wa pale, asema ankuja fulani, akataja mmoja katika wafanyabiashara, hapa tuletea ng'ombe wa maulidi tu, kifika time ya maulidi watu wapige maulidi, wachinje ng'ombe wale, kisha waende zao, hakuna dini wanaotufundisha wala chochote. Yani amehuisha bid'a basi, kisha na mzee amekuwa pale ndio awe atashikilia pale, ndio kigogo kishikilie pale, kihakikishe kuwa sunna haiingii katika ule mji. Hivi ndivyo wanavyofanya ahlul bid'ah. Hii si katika nusha lirrasul sallallahu alaihi wasallam kuhuisha bid'ah na kufisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni katika nasiha kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhu an-nas fi ba'dhi al-manatiq yastamitu fi nashr al-bid'ah wa yastamitu fi radd as-sunnah, tumuona mtu apigana vita vya kifo kwa ajili ya kuzuia sunna zisienee, apigana ili zile bid'a zibakie, na wengine wajinasibisha na sunna wapiga vita kwa nguvu wanazoweza, almuhimu ahlu sunna wasieneze sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa si salafia jadida, hawa kadha, hawa wankuja na madhehebu mapya. Kisha walivyoona kuwa watu sasa washaanza kufahamu haki, mimi nitawapa siri moja. Da'wa ya ahlu sunna ya salafiyin haina maslahi ya ubinafsi yoyote ndani yake. Ikiwa una maslahi ya kibinafsi utakimbia wewe, hakuna kitu utapata, kile utakipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salaam. Ama hapa duniani watarajia kuwa yetu utanyafura huko, utanyafura huko, hamna, sababu da'wa yenyewe haitaki mambo hayo. Da'wa yataka ikhlas, yataka mutabaa, yataka wewe ujitolee kwa hali yako na mali yako, wajitolea kwa kila ulicho nacho kwa ajili ya kufikisha hii da'wa mbele. Sasa wengi katika ahlul bid'ah katika dini yao ndani yake ni dili, ni dini kabisa dili. Wahadhari wasema hijju haja, yani kabisa hija kabisa haja, zote mbili kwa pamoja, kihiji kabisa ufanya mambo mengine. Sasa da'wa ya ahli sunna, kwa kuwa hakuna ndani yake maslahi yoyote ya kiulimwengu, wengi katika ahli bid'ah wakaipigia vita sana, vita kwa kila njia wanaweza, na kuwapigia vita wale wanaoeneza hii da'wa, imma kwa kupigia vita kwa uongo watakaokuzulia waajabu sana. Ikiwa utawashinda watatumia hata njia yote ile wanaoweza, almuhim hii da'wa wao wataizuia. Kisha utamkuta mtu kama huyo huyo azungumza kuwa yeye afanya nini, alingania watu katika sunna, na wallahi ukamtizama katika da'wa yake yuko mbali bu'da al-mashriqain na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama ukimwona ana ndevu, amevaa nisfu saq, ukimwona mandhari yake ni ya sunna, lakini yuko mbali sana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa pia wapo, wapigana kwa kila silaha wanayoweza, alimradi waiangushe da'wa ya ahli sunna as-salafiyya. Lakini kitu kimoja, zile silaha wanazozitumia ni silaha ambazo zimepitwa na wakati. Leo ukaja ukatumia silaha ambazo wewe wakati ule ulikuwa wasema walingania katika sunna, pengine una afadhali, mutasawifu walitumia silaha hizo hizo ukawaangusha, tuseme kwa mfano. Sasa wamekuja watu wa haki, na wewe pia watumia nini? Silaha zile zile zilizotumia mutasawifa na ahlul bid'a, wale ambao wako wazi katika wale mutasawifa na khurafiyun, hizo hizo silaha za kusema uongo kuhusu watu, kusingizia watu, sema mambo ambayo hawanayo ili kuharibu sura yao. Tizama mwanzo, sisi tukiona hapa kuwa kuna sunna, yani kisawa sawa, kumbe ni sunna ina nini? Ina matatizo. Matatizo ndani yao wale watu wanaojiita watu wa sunna, wana matatizo mambo yao. Watu kabla ya kufahamu da'wa salafia, ilikuwa ahlu albid'a min almutasawwifa wakiwapiga vita, wakisingizia uongo al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab, kisingizia uongo wao pia, wakisingizia uongo kuwa hawampendi mtume na kadha na kadha na kadha. Kisha wakaambiwa wamekuja na madhehebu mapya hayajulikani. Sasa hawa hawa ilivyokuja haki ambayo iko wazi zaidi, yafahamika, sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo wazi zaidi, sababu wao walikuwa hawako katika sunna wazi, watu wakaifahamu sunna kisawa sawa, wao sasa ndio wasema hii madhehebu mpya, hii ni kadha, hii yale yale ambao wanayofanya wale, wao ndio wayafanya sasa, wayafuata. Na tizameni wallahi, utakuta mfumo wa wale ndio wanao hawa, moja kwa moja. Mengi sana ukiangalia utakuta ile silaha walioitumia wale ndio waitumia. Sasa jamani, afala taqilun, si mtia akili mfahamu kuwa silaha hizo walitumia wale wakaanguka? Pewa jana silaha za World War One katika asri hii ya mwaka 2017, eti watia risasi kisha wajaza baruti wadungadunga kisha ushamalizo. We zamani watu wenda, ndio mfano wa silaha za watu wa bid'a. Ama ingia sehemu watu watumia bunduki, yaingia na mishale, mtamgwira mshale yule, mgwire nani, upati chochote? Hii ndio wanavyofanya ahlul bid'a, wallahu musta'an. Kwa hivyo kuna watu wapigana vita ili isuhuishwe sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuna baadhi ya watu wakimwona mtu wa sunna yatamaar, ule uso wake wabadilika, amwona mtu ana ndevu na mvaa nguo nisfu saka. Kwa nini? Mbona wewe wavaa hivi? Ah, miji tu mitwari mitwari, hii mengine mijidude hii dudu fule. Hawa nao wana yao kando. Sasa wewe wakasirika mtu ameweka ndevu kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya na kuamrisha, wakasirika mtu amevaa nisfu saka kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana usije ukawa kama wale. Hawa pia wapo, haoni raha akiona mandhar ambayo ameamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii si katika nasiha. Na yote haya ikiwa ile sunna itakuja ikawa ya khalifu yale waliyoyazoea wao, hapa ndio kuna balaa, kuwa wao wanzoea hivi. Sasa imekuja sunna na hadithi ziko wazi za khalifu yale waliyoyazoea wao, ikiingia tu hapo utakuta wamesimama wote ahlul bid'ah wote, min almutasawwifa alkhurafiyin wa min almutahazziba, mijitu ya hizbia, wote hao wameungana pamoja katika huu wakati, wakigeuza mishale yao wote kwa watu mmoja. Wale wankuja na madhehebu mpya, yani mpaka hawa ahlul bid'ah almutahazziba wa hizbiyun hawa leo wamekuwa wako tayari kuungana na nani? Khurafiyun, ili mradi wamalize nini? Ahlu sunna as-salafiyin. Lakini wa anna lahum dhalik, hayhata hayhat, kumbali sana jamani. So hii ni da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hakuna anayeweza kufanya nini. Na wallahi lau kama sisi tutaiwacha leo, watakuja wabora kuliko sisi, wataiendeleza wabora kuliko, kama vile wao walivyojiliwa na haki wakaikataa, wakaja wengine wakaiendeleza pia. Na sisi leo lau kama tutaiwacha hii da'wa, basi watakuja wengine wabora wallahi kuliko sisi. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهو كتك نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم إحياء سنته كحيش سنة ذاك إذا تكبك وحال أنت وجبديش كتك كحيش سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم. واستشارة علومها ونشرها هكذا في كتاب رحمه الله صيانة صحيح مسلم المطبوع، وفيما نقله عنه ابن رجب رحمه الله تعالى قال استثارة علومها ونشرها، والمراد أن تحيى علوم السنة النبوية وأن يعمل على نشرها بين الناس وتفني بديكة ككوينيزة سنة زمتوم سلمنا سايزي نجي زيكو نينجي سان عصو متندار بفنقوكا كنا نجي نينجي زكو نيزة سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم. ومعادات من عاداه وعاداها هاي ارتكوجك ويزمومز بإذن الله تعالى كتك دراسة إتك وكوجة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.